polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zachęca do dyskutowania o zmianach w Konstytucji. Pyta też, czy powinien w niej zapis obecności w Unii Europejskiej i NATO. Poza tym sprawdzimy, jak mijały obchody święta 3 maja na Sportowo w Warszawie i w polskiej szkole w Atenach. A na koniec milcząca Korea Północna. Od fiaska rozmów z prezydentem USA przedstawiciele Pjongjangu przestali przychodzić na spotkania z południem. Trzeba dyskutować nad zmianami w Konstytucji, o tym, czy powinniśmy zagwarantować w niej obecność w Unii Europejskiej i NATO. O tym mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie przemówienia z okazji święta 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie. Andrzej Duda mówił, że trwa dobry okres dla Rzeczypospolitej Polskiej, który można wykorzystać właśnie do zmian Polski na lepsze. Według prezydenta obecność Polski w Unii i NATO powinna być wpisana do Konstytucji. Andrzej Duda dodał, że trzeba dbać o to, by aktualne zapisy Konstytucji były realizowane. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia Konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. W trakcie przemówienia prezydent Andrzej Duda przywołał też wydarzenia z polskiej historii, które odcisnęły piętno na historii Europy i świata. Odnosząc się do teraźniejszości, prezydent mówił o zmianach, które powinny zajść w Unii Europejskiej, o potrzebie wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Zwrócił się do premiera, by podjąć dyskusję na ten temat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczcili też biegacze. W Warszawie był 29. bieg Konstytucji. W tym roku startowało w nim 8 tysięcy biegaczy. Ale jestem zadowolony, że w taki dzień w rocznicę Konstytucji 3 maja udało mi się zwyciężyć biegu. Kuba Nowak. Udało mi się pobiec w bardzo dobrym czasie, jak na tą trasę. Także jestem zadowolony i cieszę się, że jest nas tak dużo. No dosyć ciężka trasa. Najbardziej Agricola dała w kość. Kibice na trasie, wpisali się na medal. Przyjechaliśmy z Małopolski, warto. Będziemy przyjeżdżać na każdy bieg. Fajnie, bo jedna górka taka większa. Trochę zwolniłem, ale potem przyspieszyłem i fajnie. Pogoda idealna, bo nie jest upalnie. Trochę wietrzyk, troszkę było pod górkę, jak to na Agricoli, ale generalnie bardzo fajna inicjatywa. A w ramach obchodów ulicami Warszawy przeszła też dzisiaj defilada wojskowa Silni w Sojuszach. Tu jeszcze biało-czerwony akcent w Grecji. Polska szkoła w Atenach co roku przygotowuje specjalną akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Są na nią zapraszani przedstawiciele ambasady i środowiska polonijnego. Jak serce w piersiach uderza, jak myśl w mózgu przepływa, tak w nas żyje ojczyzna. Z całą pewnością nie ma ucznia w szkole, który nie wiedziałby, jakiego rodzaju mamy święto i że 3 maja to właśnie święto naszej Konstytucji. Dyrektor szkoły imienia Zygmunta Minejki Marzanna Geisler. Uczniowie też muszą brać udział w takiej uroczystości, przygotować ją, uczestniczyć w niej, żeby po prostu zapamiętać ten dzień. Nauczyciele próbują w uczniach podtrzymać i podsycać poczucie tożsamości narodowej, przynależności do kultury i polskich tradycji. Nauczycielka języka polskiego Beata Goralewska-Siafakas. Budują też pozytywny wizerunek Polski w szkole. A w polskiej szkole w Atenach była nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. Cisza na Półwyspie Koreańskim. Północ i południe znowu nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. To 10. dzień, od kiedy północno-koreańska delegacja przestała się pojawiać na wspólnych spotkaniach. Osłabienie relacji to wynik impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Cotygodniowe spotkania robocze, na które w ubiegłym roku zgodzili się przedstawiciele obydwu Korei, nie odbywają się od fiaska szczytu w Hanoi. Przywódcy Korei Północnej i USA nie doszli wówczas do porozumienia w kwestii procesu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obydwie strony przerzucały się odpowiedzialnością za zerwanie rozmów. Wiadomo jednak, że Pjongjang nie chciał zgodzić się na pełen demontaż wszelkich instalacji nuklearnych. Od ubiegłego roku nastąpiło znaczne ocieplenie relacji między Pjongjangiem i Seulem. Komunistyczna Korea chce kontynuować wspólne projekty z południem, nie bacząc na fiasko rozmów rozbrojeniowych. Temu przeciwne są jednak Stany Zjednoczone, które uważają, że Pjongjang najpierw powinien całkowicie zrezygnować z atomu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

got a feeling that if we do it again and again, we will never fall. I got a feeling that if we point ourselves the other way, rain will never let us. I got a feeling that if we do it again and again, we may say she ain't. I got a feeling that if we look beyond hope, one day we'll hang. Towarzyszymy temu zespołowi od początku jego działalności fonograficznej. The Shipyard z Trójmiasta. Niebieska linia, 2016 rok. I tak sobie pomyślałem przed dzisiejszym spotkaniem, że mogłoby się już coś nowego pokazać tej grupy. Piotr Stelmach, witam bardzo serdecznie w ofensywie, jako słowo się rzekło już w dżinglu początkującym. Zapraszam oczywiście do północy, jak to w każdy piątek. Kończymy ofensywą dzień. The Shipyard właśnie teraz po raz kolejny. Ocean budzi się Rafał Jurewicz i Piotr Pawłowski. No, kilka miesięcy temu doszły mnie takie słuchy, że kombinują coś, jeśli chodzi o kolejną płytę. To byłby już czwarty album zespołu The Shipyard, a my spokojnie i cierpliwie czekamy. Oceany przed chwilą z tej samej płyty. Album Niebieska Linia, 2016 rok wcześniej. I Got That Feeling. Od tego utworu zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w ofensywie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Maile odbiorę po północy pewnie. Dzisiaj tak jakoś wyjątkowo się zdarzy. No i jeszcze lista obecności na ofensywnym i na moim profilu facebookowym. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Nowości tymczasem. Nowości. Jan Serce, to jest ich nowa piosenka. No i cóż, pozostaje jak na razie ta wytarta trochę formułka, ale to jest czysta prawda. Czekamy na płytę debiutancką duetu Jan Serce, Niepoważny Porządek, ich drugi singiel. No tak, my tu trochę z muzyki pop, trochę z rocka, trochę z alternatywy i tak dalej, i tak dalej. No a przecież, jeśli chodzi o główny temat wyjazdowy w tych ostatnich dniach, on wciąż trwa i to trwa pięknie. To jest nim festiwal Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. W tej sprawie teraz kilka chwil. Thank you. Zakopanego Trójka dziś po północy. Mariusz Owczarek 2 godziny tam Państwa zabierze i o tej muzyce będzie Państwu opowiadał. Między północą a drugą. Jutro Myśliwiecka 357 między 17 a 19 też z tego festiwalu. Wiosna jazzowa Zakopane 2019. Kuba Więcek Trio, płyta Multitasking, ta ich, jego najnowsza, ich, czyli jeszcze oprócz Kuby Michał Barański i Łukasz Żyta, dali znakomity koncert podczas tego festiwalu, bo ten koncert już się odbył, ale więcej na ten temat, na temat wszystkich wydarzeń jazzowych, które się w Zakopanem odbywają właśnie w tych dniach, Mariusz Owczarek. No i jeszcze u nas w ofensywie dzisiaj taki łagodny, piękny finał jazzowy będzie tuż przed północą. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i tam na festiwal i oczywiście przed radioodbiorniki. Co teraz? Sometimes I'm looking for what side you on, what has been to the ground, what it is. Sometimes I feel my head, what time you on, what I side on the ground, what it is. Sometimes I'm looking for a road that's like to set my mind to blow with all my havoc and you on. But we said nice practice, progress of spirits going on. What I like to show, what I like to say. Sometimes I'm looking for what set you on, what has been the ground, what it is. Sometimes I feel my head, what tapped you on, what I said on the ground, what it is. Sometimes I'm looking for a road that's like to set my mind to blow with all my head, won't get you on. But I will set nice practice, progress of spirits going on, what I like to. Nie umiem się z tą muzyką rozstać na zbyt długo i co jakiś czas powracają. Three Moon Boys. Thank you. Zespół z Bydgoszczy i płyta z 2018 roku. Zachwycająca, bo i tam eksperymenty i trochę jakby specjalnie popsute, jak ja to często sobie cicho, a może nawet nie cicho mówię, trochę kopnięte w bok piosenki. Takie są, ale materiał absolutnie wciągający. Zawsze jest za krótko. To jest tytuł albumu zespół Free Moon, bo jest przed chwilą utwór Wracając nie po swoich śladach. Teraz nie będzie w ofensywie przez kilka dobrych minut eksperymentów. Teraz będą bardzo ładne piosenki. Dario? Just be there. No jak tak dalej pójdzie, jak w dalszym ciągu będzie pisała takie utwory, to nazwę ją i to nie raz na antenie radiowej mistrzynią dobrych radiowych ballad. Daria Zawiałow, płyta, ta jej najnowsza, czyli Helsinki. No to spróbujmy z kolejną balladą, Gdybym miała serce. Przyznaję, kiedy ukazała się płyta Helsinki, ten utwór należał do moich dwóch najbardziej nieulubionych z tej płyty, właściwie jedynych nieulubionych, o, w ten sposób. I na szczęście mi się pozmieniało, i to dosyć konkretnie. Gdybym miała serce, Daria Zawiałow, ładne i chyba ładnie gra przez radio, nawet nie chyba. W ofensywie tymczasem myślę, że to się pięknie muzycznie sklei. Kamp. Thank you. z ostatniego swojego albumu, jak do tej pory. Oczywiście. W ofensywie muszę, bo to obiecałem, ale to jest bardzo przyjemny obowiązek. Obiecałem i Państwu, i sobie, że wrócimy i będziemy wracać do nowych nagrań, nowych dźwięków i pomysłów zespołu Zimowa. No, mamy na razie jeden utwór, jedną jaskółkę nowej wiosny, czyli nowej płyty. Piękną. Zesną. Pamiętam, to zawsze na tej swojej pierwszej płycie Cover the Fool tworzyli muzykę, z którą trzeba było spędzić trochę czasu, której tego czasu trzeba było trochę, a może nawet trochę więcej ofiarować. I to było chyba najfajniejsze, to najlepszy prezent dla tego zespołu. Czekamy na kolejny, z którym moglibyśmy obcować na nowy album. Obiecany, podobno w praniu, wszystko w praniu, wszystko się nagrywa, tworzy, pisze. Będziemy cierpliwi. Zimowa ze snu to pierwszy zwiastun tej nowej płyty. Obiecałem finał, delikatny, jazzowy i bardzo po polsku. Maciej Obara-Kłocec. Po północy, przypomnę, Mariusz Owczarek z festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. No to teraz tak ode mnie, od Piotra Stelmacha, trochę a propos. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy.